ляскалі цецівы абскураныя пальчаткі, стрэлы ляцелі роем. І гэтыя людзі плылі між тымі, што ўгразалі, і білі, білі на выбар. Ім няма чым было адказаць. Адмоклая цеціва, не цеціва. Хан з жахам бачыў, як адна за адной знікалі галовы, і ён разумеў, б'юць бязлітасна, не шкадуючы нават тых, што завязнулі, бо іх мала, вельмі мала. Адзіны выхад быў вырвацца на бераг. Ён быў ужо блізка. Значная частка арды паспяхова прарывалася да яго. Між ім і берагам ляжала не такая ўжо і шырокая паласа, густа зарослая сітнікам, жоўтай кубышкай, чаратамі і белымі гарлачкамі. Марлора крычаў, махаў шабляй. Яму ўдалося збіць арду ў адносны парадак. Заднія кідаліся на чаўны з дзідамі, з жыццём плацячы, каб даць магчымасць астатнім вылезці на сухое. Белыя гарлачыкі. Хан імкнуўся да іх, як да жыцця. Недзе там за імі была цвёрдая апора дзеля конскіх капытоў. Конь раптам асеў. Марлора вызваліў ногі і, кепска плаваючы, ухапіўся за хвост пярэдняга каня. Намацаў нагамі грунт, стаў. І тут з-пад гарлачыкаў, адкідаючы пустыя сцеблі сітніку, выраслі, усталі гурмы. Нібы сама вада нарадзіла іх, іх было як чарота на гэтай вадзе. Паляцелі каменні з прашчаў. Прашча не лук, яна не баіцца вады, град каменню, каменны дождж быў караня. Воіны падалі, а шалелы слон цяпер, можа, звар'яцеўшы, хапаў сваіх жа, круціў паветры і падкідаў высока ў неба. Вада пенілася пад камянямі. Марлора ўбачыў, што частка конніка ўсё ж прарвалася, але ён ужо не верыў, і таму не здзівіўся, калі пушча адказала дажджом стрэл. А пасля ён убачыў, што над ім высіцца, стоячы ў чаўне, гэты Христос, той, хто ўпершыню ў ягоным жыцці узняў руку на гонар яго аблічча. Яшчэ адчуў, што ногі заселі і ўгразаюць усё хутчэй. «Шайтан!» – утрапёна сказаў Марлора. «Сын Ішака, апаганшчык грабніц, мазараў, мячэцяў!» І са здзіўленнем пачуў, што ў голасе ворага сум і амаль шкадаванне. «Дурань!» – сказаў Христос. «Ну хто з нас калі-небудзь апаганіў мячэць? Татары тут жывуць, моляцца па-свойму. Добрыя, мірныя людзі, сумленныя, чыстаплотныя. Хто іх хаця пальцам крануў? А ты іх як? Яны нам нічога. Вось ты на што сюды прыйшоў? На што крычаў аб крыві, аб Богу, што прагне? На што Джанібека зарэзаў? Толькі каб давесці? Нас гэтым не давядзеш, не напалохаеш. Толькі якое ж вы быдла? Што ў вас, што ў нас?» Марлора стараўся непрыкметна пад вадой выцягнуць стула стралу. Лук быў таксама пад вадой. Ён не падумаў, што зверху відаць. «І тут страляць хочаш? Не навучылі цябе? Нават калі? Ну, страляй!» Жаласна звякнула падмоклая цеціва. Страла ўпала каля чоўна, рыбкаю ўвайшла ў ваду, всплыла і захісталася стоячы. «Смерть несла, – сказаў Христос, – як ты. А цяпер? Вось усе вы так, моцныя, – калі ўстае на вас зямля і вада. І з нейкай прагаю зашаптаў: «Слухай, біць цябе брыдка, слухай, скончым справу мірам. Дасі слова не прыходзіць, пушчу». Хан плюнуў: «Пажыральнік падлы, тут не толькі мае, тут ляжаць і твае. У сына вялікае войска, насцярожаны ён не трапіць у пастку, як я. Всё адно канец табе. Здавайся, даю адно слова. Не заб'ю цябе, нават рабу вушэй не пракалю». Заплюшчыўшы вочы, Христос пусціў стралу, і яна ўвайшла Марлоры у лоб. Над возерам дагарала лютае вынішчэнне. Дачуўшыся аб разгроме і смерці бацькі, Мурза Сялім аддаў смерці дрэннага вестуна, і вось ужо чацвёртыя суткі адыходзіў, кружляў, не ўвязваючыся ў бойку, адрываўся, рабіў ложныя выпады, праходзіў бокам і нападаў на вёскі, паліў мястэчкі. Крымчакі зарэзалі ўвесь палон, перарэзалі захопленыя чароды, залаты луп распіхалі па саквах, ідучы паўз лясы, імкнуліся пусціць палы. І ўсё ж братчык, у якога паўсюль былі вушы, неўхільна наздаганяў, знаходзіў, цясніў усё яшчэ магутныя і пагрозныя рэшткі арды. Іх і цяпер было толькі трохі менш, чым праследавацеляў. Але у беларуса было мала конніцы, не ўсе былі ў латах, даволі невялікія татарскія кальчугі лезлі далёка не на ўсіх высокіх сабою лясных людзей. Не з лепшых была і зброя. Няма чаго было і думаць узяць хітрасцю яшчэ і гэтых. Даводзілася шукаць адкрытага бою, і сэрца Христова балела пры думцы аб тым, колькі будзе забітых. Ён ужо ўсё ведаў ад Магдаліны Абанеі, і ад гэтага было яшчэ горш. Але як бы не балела сэрца, ён бачыў, што без сечы не абыдзешся. Не кінулі б зброі самі людзі, задзертыя за жывое спусташэннем, крыўдай і забойствамі. Все нібы моўчкі вырашылі не выпускаць. Урэшце яны самі пачалі паліць лес і перастаялыя сухія травы. Малыя атрады рассыпаліся наперад, каб падпальваць там, дзе арда магла прарвацца, адразаючы дарогу агнём, прымушаючы арду зварочваць туды, дзе ёй не трэба было. Рать паступова сцягвала вакол крымчакоў агнявую пятлю. Людзі ішлі чорныя ад дыму, толькі зубы ды вочы блішчэлі. Паўсюль дзень і ноч, дзень і ноч палалі лясы, нізка вісела над зямлёй засмужанае спякотнае неба. Урэшце ім удалося зацягнуць мех. Яны прыціснулі Мурзу Сяліма Данёмана ля вёскі Бяроза. На тым баку таксама, як і на гэтым, з бакоў зырка гарэлі лясы і курэлі балоты. Ісці ракой Мурза не рызыкнуў, помніў, чым скончылася хрышчэнне на возеры. Ён не баяўся, ягоныя людзі не адставалі. Адстаць азначала памерці, а людзі, Христа сцёршы ногі ці знясіліўшы, ахвотна заставаліся сярод сваіх. Куды лепей узброены, хаця і роўны па колькасці людзей ворагу, татарскі загон ведаў, што пераможа. Яны не ўлічылі гневу і жадання перамагчы ў сэрцы гаспадароў зямлі. Калі раніцай зноў узнік на шырокім полі белы ланцуг і зноў загучала Багародзіца, яны зразумелі, што не той гэта ланцуг і не той харал. Там стаялі сотні, што хацелі памерці. Тут ішоў народ. Іуда сказаў з гэтай прычыны, што Бог памагае толькі тады, калі паможаш ты сабе сам. Христос наперадзе ланцуга быў народ. Іуда з вечным сваім сувоем і сцілом быў народ. Фома з двухручным мячом, роўным яму па даўжыні, быў народ. Народ, які рухаўся, аж чацініўшыся дзідамі. І калі ўзвіўся над радамі крык, яшчэ да таго, як татары і беларусы сутыкнуліся, Сялім зразумеў, што ён загінуў.